जीव अणु गुणेन न च गुणेन अणुत्वेपि गुणव्याप्त्या व्याप्ति व्यापी सुख ज्ञान अनुमान विरुद्ध गुणेन अणुत्वेपि गुणी आत्मा अणु है। पूर्वपिछि कहता है उसका गुण है ज्ञान, गुण व्यापक है ज्ञान, व्याप्त होने से व्यापी सुख ज्ञान अनुमान, व्यापी सुख व्यापी ज्ञान अनुमान का अविरोध होना चाहिए। यही उस समय आया था क्या उस समय पाते अविरोध होना चाहिए करके। अच्छा अनुमान अभी अनुभव विरोध, हाँ ठीक है अनुभव विरोध ठीक है, टीका में है अनुभव विरोध क्या प्रतीक दिया। अच्छा अनुमान कम से विरोध नहीं कर दिया। व्याप्ति सुख ज्ञान अनुभव पादे में सुखम शिरस में वेदना इत्यादि युगपद अनुभव विरोधश्च, ये तो पहले अनुभव विरोध बताया और फिर अनुभव विरोध के अनुभव का अविरोध कहते गुणेन अनुते भी गुण व्याप्त्या गुण संबंधेन व्यापी सुख ज्ञान अनुभवा विरोध तो नहीं बना। गुणी व्यतिरेकन अस्य असंभावित, गुणे के बिना गुण नहीं रहेगा तो होना चाहिए। पूर्व पीछे कहेगा पहले कहा क्या एक अणु आत्मा है, व्यवहित देश दो देश के साथ संबंध नहीं होगा, पाद में सुख सिर में वेदना ये अनुभव का विरोध हो जाती अणु आत्मा होगा। अनुभव विरोध कहने पर पूर्व पीछे कहेगा कि गुणी अणु होने पर भी आत्मा गुण व्याप्ति से सब और सुख ज्ञान अनुभव हो सकता है, व्यापी सुख ज्ञान अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा तो फिर विरोध नहीं, अनुभव अविरोध होना चाहिए, अनुभव का विरोध नहीं अथवा विरोध शब्द नहीं रहे, व्यापी सुख ज्ञान अनुभव हो जाएगा। प्रतीक क्या दिया अनुभव इति अनुभव विरोध विरोध इति। अच्छा गुणी व्यतिरेकण से असंभावित असमत गुण संबंध, गुणी आत्मा यदि अणु है तो गुण संबंध व्यापक कैसे होगा संभव नहीं, ये सिद्धांत उत्तर देता है। पूर्व पीछे कहता है गुण के व्याप्ति संबंध होकर के व्यापक सुख ज्ञान अनुभव हो जाएगा, व्यापक सुख ज्ञान का अनुभव हो जाएगा अथवा अनुमान हो जाएगा तो उसका कोई विरोध नहीं ये होना चाहिए। अन्यथा घट व्यतिरेक न घट रूपम से आता, यदि गुणी को छोड़ करके गुण रहे तो घट के बिना घट रूप रह जाए। और प्रदीप का गुण जो प्रभा बाहर रहती है प्रभा प्रदीपात अन्यत्र दृश्यमान प्रभा न दीप गुण, प्रदीप के बाहर जो प्रकाश है वो प्रदीप का गुण नहीं है तो प्रभा किसका गुण है, किंतु अनुद्भूत स्पर्शम द्रव्यांतरम, दीप है वो तेज है और प्रभा है वो भी तेज है, दीप में स्पर्श उद्भूत है ग्रहण होता है गर्मी, प्रभा में स्पर्श अनुद्भूत उसका अवय विरल है तो स्पर्श नहीं होता है, वही तेज द्रव्य है मतलब प्रदीप से अन्य द्रव्य। न च जाति समवायादे धर्मी तो अन्यत्र वर्तमान तवत अत्रापि गुणस्य बुद्धेर अन्यत्र उपलम्ब स्याद इति वाच्यम। जाति समवायादे जाति व्यापक मानते हैं, सब घट में घटत्व जाति एक है, घट जो उत्पन्न हुआ वहाँ घटत्व जाति की अभिव्यक्ति होती है, ये कि घट उत्पत्ति होने पर घटत्व जाति कहीं से आएगी उत्पत्ति होगी, घटत्व को नित्य मानते हैं ऊपर तो अनुमान ही है। न च गुणेन अणुत्वेपि गुण व्याप्त्या व्यापी सुख ज्ञान अनुमान अविरोध, अनुमान पाठ रखा है अनुमान है तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सुख ज्ञान का तो अनुभव होता है, व्यापक का अनुभव नहीं होता, व्यापक का व्यापी सुख ज्ञान का अनुभव होता है, अनुभव भी ठीक है, अनुभवा कर दो पाठ ठीक है, अनुभवा विरोध पाठ अनुभवा विरोध ठीक, अनुभव का विरोध नहीं होगा तो सिद्धांत उत्तर देता है आत्मा अणु होगा और गुण व्यापक कैसे होगा, गुणी तो अणु ही, गुणी यदि सर्वत्र आत्मा नहीं है तो गुण कैसे रहेगा, गुणी व्यतिरेकण अस्य असंभावित, गुणी के बिना गुण संबंध नहीं हो सकता संभव नहीं, यदि गुणी के बिना गुण संबंध हो जाएगा अन्यथा घट व्यतिरेकना भी घट रूपम से आता, घट के बिना ही घट रूप रहे, और प्रदीप के बिना प्रदीप प्रकाश दूर में है ये भी कहते गुण नहीं है, दीप का गुण नहीं प्रदीप, किंतु अनुद्भूत स्पर्शम द्रव्यांतरम। इसके ऊपर कहते हैं तार्किक लोग जाति को मानते हैं नित्य, समवाय भी नित्य है, होने पर भी घट की उत्पत्ति होने पर घट और कपाल का समवाय दिखता है। घट तो जाति दिखती है, तो घट की उत्पत्ति होने पर कपाल में घट अथवा घट में घटत्व का जो समवाय और घट में घटत्व जाति, इसकी उत्पत्ति तो नहीं होती क्योंकि नित्य है। और कहाँ से आया ऐसा नहीं होगा, कहाँ से आए, जाति आएगी तो घट दूसरे घट से आए, दूसरे घट से आए तो उसमें घट तो नहीं रहेगा, अन्य तो नहीं रहती, इसलिए जाति सर्वव्यापक है, वहाँ उसकी घट के द्वारा अभिव्यक्ति हुई। तो जाति समवाय घट नहीं रहने पर भी वहाँ है, घट उत्पत्ति होने पर उसकी अभिव्यक्ति हुई। तो जाति समवाय जैसे धर्मी तो अन्यतर वर्तमान तो धर्मी से भिन्न अन्यतर रहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार अत्रापि गुणस्य बुद्धेर अन्यत्र उपलम्ब स्यात्, यहाँ भी अत्रापि आत्मा में भी गुण है। गुण क्या है, विद्यमान गुण है चैतन्य, आत्मा में गुणस्य बुद्धि, बुद्धि मतलब चैतन्य, विद्यमान गुण जो बुद्धि चैतन्य वो अन्यत्र उपलम्ब हो जाएगा सर्व पूरा शरीर में। इति नवाच्यम सिद्धांति कहता है जाति समवायादिवत अत्रापि तरी व्यापक तो प्रसंग, जैसे जाति समवाय आकाश सर्वत्र है तो ये भी हो जाएगा, आत्मा व्यापक हो जाएगा, अन्यतर वर्तमान कहेंगे तो व्यापक हो जाएगा। गुणस्य आत्मा में गुण बुद्धि सर्वत्र है, सर्वत्र है तो ही सर्वत्र है, तो जैसे जाति समवाय व्यापक ये भी से व्यापक होगा, नहीं व्यापक तो हाँ धर्मिनो विहाय आप स्थित हो, धर्मी को छोड़ करके धर्म जिद अन्यत रहे फिर कौन नियामक बनेगा, नियामक अभाव तो किसी का धर्म कौन होगा, धर्मी के बिना धर्म रह जाएगा तो कुछ नियम नहीं होगा। इसे आत्मा का ही गुण, इसे आत्मा का ही सुख, न च कारण नियमाद नियम कहेंगे कारण का नियम, आत्मा यहाँ है उसका व्यापक सुख दुख हो तो कारण है अदृष्टादि कारण, जिस कारण से सुख जो हुआ उसमें सुख तो रहेगा अन्य आत्मा में नहीं रहेगा। तरी अव्यवहित समवाय कारण नियमादेव नियमे अनुमात्र देशता दुर्बार आए, तो पूर्व पूर्व पिछी कारण नियमात नियम, कारण नियम करेंगे तो नहीं समवाय कारण अव्यवहित समवाय कारण, कारण नियम लेने के लिए समवाय कारण कर लेना है, कार्य समवाय होगा अन्यत्र समवाय कारण में ही कार्य का समवाय होगा अन्यत्र नहीं होगा। ऐसे ज्ञान आदि गुण समवाय कारण आत्मा में ही रहेगा अन्यत्र नहीं रहेगा। अनुमात्र देशता दुर्बारा, फिर अनुमात्र देश हो जाएगा कौन ज्ञान आदि, आत्मा यदि अणु है समवाय कारण उसी में कार्य समवाय कारण में रहेगा तो आत्मा में ही रहेगा गुण अन्यत्र नहीं रहेगा, क्योंकि कार्य समवाय कारण में रहेगा अन्यत्र नहीं रहेगा। न च वन्नेर औष्ण्यम बहिर्नोपलभ्येत, वन्नेर औष्ण्यम बहिर्नोपलभ्येत, वन्नी का उष्ण बाहर उसकी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। समीपवृत्ति अनुद्भूत रूप तेजस पूर्व जी कहता है यदि गुण वन समवाय कारण में रहेगा अन्य तो नहीं रहेगा, तो वन्नी के उष्ण स्पर्श बाहर उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। वन्नी के पास गर्म लगता है ना, नहीं वहाँ नहीं होना चाहिए, वन्नी तो वहाँ नहीं समवाय कारण बनी है, बनी में ही उष्ण स्पर्श रहेगा, बाहर नहीं होना चाहिए, उपलब्धि नहीं होना चाहिए। समीपवर्ती अनुद्भूत रूप तेजस तदित उच्च माने, यदि कहेंगे समीपतर में अनुद्भूत रूप तेज है जिसका रूप उद्भूत नहीं उसका ही उष्ण स्पर्श यदि कहेंगे तो बनेर उष्ण न सिद्ध है, तो फिर बनी का उष्ण स्पर्श सिद्ध नहीं होगा। बनी के पास में कोई तेज है उसमें उष्ण स्पर्श, बनी में उष्ण स्पर्श सिद्ध नहीं होगा, प्रत्येक कहते बनी उष्ण कैसे सिद्ध होगा। इति न वाच्य में सिद्धांति कहता है बाधके सति सविधे तेजोंतर कल्पने भी, कोई बाधक होने से पास में तेजोंतर कल्पना करना पड़ता है, क्योंकि वन्नी के पास में उष्ण स्पर्श अनुभव होता है, जो अनुभव होता है तो वहाँ अन्य तेज मानना पड़ेगा जिसमें क्या उष्ण स्पर्श अनुभव होता है, क्योंकि अन्य तेज द्रव्य नहीं मानेंगे तो उष्ण स्पर्श बाहर नहीं होना चाहिए, वहाँ तो कल्पना करेंगे। दृश्यमान वन्नो अनुभूयमान उष्णस्पर्शे बाधका भावे न, जो वन्नी दृश्यमान है उसमें उष्ण स्पर्श अनुभव होता है, वहाँ बाधक नहीं उनसे तेजो अंतर तो कल्पना से असख्यत। यदि कोई बनी नहीं दिखता है, गर्मी लगती है तो उष्ण स्पर्श वाला कोई तेजो द्रव्य है, गर्मी के समय गर्मी लगती है, कल्पना करेंगे। जो अन्य पास में दिखता है, दिखते तो वह अनुष्ण उष्ण उसका ही अनुभव हो जाएगा, अन्य तेज कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। एतन केतक्यादो परितो गंधानुभवात गुणानाम गुणी नैरपेक्षम, पूर्वपेक्षी कहता है केतक ही पुष्प है, बड़े सुगंध है, बहुत दूर तक सुगंध है, तो पुष्प तो एक स्थान है, गुण सुगंध बहुत है, रजनीगंध आदि रात की रानी पुष्प है, सुगंध बहुत दूर तक। गुणानाम गुणी नैरपेक्षम, गुण गुणी द्रव्य के बिना दूर में रह जाते। ऐसा कहने पर सिद्धांति कहता है यदि अन्यत्र रह जाएंगे न च सिद्धांति कहता तत्र केतक के अवयवानाम परित प्रसरताम, केतक की पुष्प के अवयव पुष्प का अवयव बाहर चले गया उसमें सुगंध अनुभव होता है, न कि द्रव्य के बिना केवल गुणों में गमन है। न इत नहीं तरह द्रव्य क्षय प्रसंगात, ऐसा यदि मानेंगे तो द्रव्य में यदि त्रियाणु को निकल जाएगा तो द्रव्य में क्षय हानि हो जाएगी, कम हो जाना चाहिए कि पुष्प में छिद्र हो जाए, कस्तूरी आदि न्यून हो जाए। अब वहाँ उत्तर क्या देते, अवयवांतर प्रवेशात तत् अक्षय, तर्क संग्रह में आया कुछ अवयव हो गया और कुछ अवयव भी प्रविष्ट हो गया उसका क्षय नहीं होता है, तो ऐसा कह नहीं कर सकते। स्फटिक करंडिकास्थ कस्तूरी आदि अवयवांतर प्रवेश कल्प निमाना भवात, करंडिका है पेटी मंजूषा, स्फटिक मंजूषा बड़े सुंदर मजबूत बनाया, उसके अंदर कस्तूरी रखी गई सुगंध, तो वो कस्तूरी न्यून नहीं होता है और उसमें अवयव निकल गया तो फिर दूसरे अवयव उससे प्रविष्ट हुआ, इसमें कोई कल्पना प्रमाण नहीं है। इति निरस्तम, सिद्धांत कहेगा समवाय नैरपक्षे कार्य से निराशयत्वापतु तत्प्रत्याशत्य निबंधन कारणांतर से आप उच्छेदे कार्य तो हानिर तत्र कल्पना है मानत्वात्, अन्य कल्पना करने के समवाय कारण के बिना कार्य यदि मानेगी, कार्य तो समवाय कारण में आश्रित होता है, समवाय के बिना यदि कार्य रहेगा तो निराशय हो जाएगा कार्य। तत्प्रत्याशत्य निबंधन कारणांतर से, इसलिए प्रत्यसन्निकर्ष के कारण कारणांतर कल्पना कारणांतर से आप उच्छेदे, यदि अन्य कोई कारण नहीं रहेगा तो फिर कार्य कैसे सिद्ध होगा। यदि कारण नहीं है प्रत्याशत्य निबंधन प्रत्याशत्य का मूल कारण कारणांतर, वो कारणांतर यदि नहीं रहेगा कार्य क्या, तो कार्य ही कैसे सिद्ध होगा, इसलिए मानना पड़ेगा वहाँ यदि कार्य है उसका कारण है, सुगंध है तो उसका कार्य द्रव्य होगा। यत्तु नित्य सर्वगत स्थान रित्यत्र, नित्य सर्वगते विष्णु अनुर्जीव व्यवस्थित, स्मृति कहती नित्य है सर्वगत विष्णु, उसमें जीव है अणु व्यवस्थित, इसलिए नित्य सर्वगत स्थानु का अर्थ क्या करेंगे, स्मृति अंतरानुसारात सर्वगतस्थश्च सर्वगतस्थ अनुश्चित विग्रह, नित्य सर्वगत स्थानु सर्वगतस्थ असौ अनुश्च, सर्वगत अलग स्थानु अलग नहीं करके क्या करेंगे, सर्वगतस्थ और अणु, जीव है सर्वगत व्यापक है और अणु है विग्रह करना, नित्य सर्वगत विष्णु अणुजीव व्यवस्थित, नित्य सर्वगत हो गया विष्णु भगवान उसमें जीव स्थित है, तो जीव तो अणु है किंतु कहाँ है, सर्वगत में स्थित है, सर्वगत कौन है, विष्णु ईश्वर, सर्वगत ईश्वर में स्थित अणु है जीव, तो जीव हो गया सर्वगतस्थ और अणु, तो सर्वगतस्थ अणु बन गया। इति तन्न सिद्धांति कहता है आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, श्रुति कहते आकाश के समान सर्वगत और नित्य है, सवाय स महान अजात्मा महान अजन्मात्मा है, श्रुति अनुसार ही अर्थ से व उचितत्वाद उसको मानना पड़ेगा, बहुत व्यापक होने वाली श्रुति है। अणुरित्य पदच्छेदे तद विरुद्धापते, सर्वगतस्थ आगे अणु कहोगे तो महान अजात ये सब व्यर्थ होगा, इसे सर्वगत और स्थाणु, ये तो क्रमेण नाना देह संबंधात अनुरेप सर्वगत तूति, वो क्या कहते हैं रामानुज मतवादी अणुवादी है, सर्वगत का क्या अर्थ है, एक साथ सर्वगत नहीं, अभी यहाँ है वहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, कभी वहाँ जाएगा, तो सर्वगत हो गया, जीवात्मा एक स्थान में नहीं रहता है, अभी यहाँ है, अभी कभी वहाँ, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी विभिन्न स्थान में जाकर के सर्वगत हो जाता है, ऐसे सर्वगत कहेंगे। क्रमेण नाना देह संबंध उनसे अणु होने पर भी सर्वगत हो जाएगा। यदि तन्न सर्वगत सर्वम गच्छति, सर्वत्र प्राप्त है तो सर्वगत होगा, उसका संकोच क्यों करना। तो फिर जो परिच्छिन्न है वो भी सर्वगत हो जाएगा, क्रम से सर्वगत मानेंगे तो जो परिच्छिन्न है वो भी सर्वगत हो जाएगा। सर्वगत अशेषवाची सर्वशब्द का संकोच में कोई प्रमाण नहीं। पहले मनुष्य, कभी पशु, कभी नरक, ऐसा मिल करके सर्वगत मानेंगे, ये कोई प्रमाण नहीं। यद्यपि प्रत्यक्षत्वादिना एव अव्यापकत्वं साधनमिति, पूर्व पक्ष ने कहा जैसे घट प्रत्यक्ष अव्यापक है, आत्मा भी अणु प्रत्यक्षत्वात् घटवत् प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष गुणाश्रयत्वात् तो पहले आया है, पहले प्रारंभ में आया प्रत्यक्षत्वात् प्रत्यक्ष गुणाश्रयत्वात्, ये पहले है। जीवनानु प्रत्यक्ष गुणाश्रयत्वात् प्रत्यक्षता घटवत् प्रत्यक्षत्वादिना एव अव्यापकत्व, प्रत्यक्षत्व से अव्यापकत्व, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्वात् अणु न इसे कहा, अव्यापक के लिए कहा है तो आया उत्क्रांति, हाँ वो तो दिया न व्यापक उत्क्रांति मतवाद गतिमान निकल होता है। और ये अभी क्या कहते, यद्यपि प्रत्यक्षत्वादिना एव अव्यापकत्व साधने थे तथा न व्यापकत्व साधने तस्व अनुकूलत्व अप्रयोजकत्व अभावाच, उनके होगा भाष्य में दिया। अन्य तो क्रमेण होगा प्रत्यक्षत्वादि, प्रत्यक्षत्वादिति हेतु तो अप्रयोजक तेनेव अभिधु अभिधु अभिभित्वस्यापि सुसाधत्वात्, ये दिया है न्यायमृत का न्याय। जीव अभिभू प्रत्यक्षत्वात् घटवत्, जैसे घट विभू है क्या, प्रत्यक्ष दिखता है, जीव भी प्रत्यक्ष होने का ना विभू नहीं होगा, विभू नहीं अव्यापक वो न्यायमृत है, वो अणुअर्थ नहीं है, व्यापक नहीं है। हम जीव को व्यापक होते किंतु प्रत्यक्ष होता है तो व्यापक नहीं होगा, जैसे घट प्रत्यक्षत्वादिना एव अव्यापक तुम साधने में इति तन्ना, पूर्व पीछे ने कहा प्रत्यक्षत्वादि हेतुस्तु अप्रयोजक तेनेव अभिभूत्व से अभिशुसाध, प्रत्यक्षत्व हेतु के द्वारा तो अभिभूषित हो जाएगा। आप प्रत्यक्ष के द्वारा अणु नहीं कहते हो, अणु नहीं क्यों, उसके तो विभू नहीं सिद्ध हो जाएगा। तन्ना प्रतिकूल तर्क से उत्तत्वाद, वही कहा प्रतिकूल तर्क देह व्यापी सुख परंपरा नहीं होगा, अणु होगा तो व्यापकत्व साधने तस्व अनुकूलत्व अप्रयोजकत्व अभाव से, व्यापक सिद्ध करने के लिए यही प्रत्यक्ष होने से व्यापक होगा, देह व्यापी सुख अनुभव होने से अनुकूल है, अप्रयोजक अनुकूल तर्क सुनने नहीं बात नहीं। ननु आत्मनो व्यापकत्व सर्वाणि शरीराणि सर्वस्व भोगायतनानिषु, यदि आत्मा व्यापक है जीवात्मा तो आपके आत्मा सब शरीर में है, सर्वाणि शरीराणि सबका भोगायतन आपके शरीर में, सब आत्मा है आपका आत्मा सब शरीर में है, तो सारा शरीर आपका भोगायतन, केवल आपका नहीं सबका, सर्वाणि शरीराणि सर्वस्व भोगायतनानिषु सर्व शरीर इंद्रियादिनाम सर्वदा सर्वात्म संयुक्तत्वात्, आपके आत्मा का संबंध कितने शरीर में है, सब शरीर सब इंद्रिय सब मन के साथ है, तो सर्व शरीर इंद्रियादिनाम मन भी आ जाएगा सर्वदा सर्वात्म संयुक्त है। कर्मणाम भी साधारण कर्म को कहेंगे असाधारण कारण, किस कर्म के साथ आपका संबंध नहीं, कर्म आपके आत्मा सर्वव्यापक है, और कर्म जहाँ शरीर अवचेतन तो कर्म तो रहेगा आत्मा में, साधारण देहादिकृतत्व न देह कृत है, और देह आपका आत्मा का संबंध सब देह के साथ, तो देह कृत उनसे साधारण हो गया, असाधारण क्या होगा, सब देह आपका है। अहं त्वारोपादेरपि नियामक मूल संबंधादिर अभाव न नहीं तयगा, तो क्योंकि जिस देह में अहंतो बुद्धि होती है उसी देह कृत पाप पुण्य का संबंध कर्म का संबंध होगा, किंतु अहंत्वारोप का नियामक क्या है, आपके आत्मा का किसी देह के साथ कोई मूल संबंध हो, जिसमें आत्मा का संबंध उसमें अहंत आरोप होगा, जिसमें नहीं अहंत आरोप नहीं होगा। तो किसी शरीर के साथ आपके आत्मा का संबंध है, किसी में नहीं, उसका नियामक मूल संबंध क्या है, मूल संबंध हो उसका कारण नहीं होने से नियत निश्चय नहीं होगा कि ये शरीर मेरा इति चेत न। सिद्धांति कहता है तुम भी ईश्वर को तो व्यापक मानते हो, तो ईश्वर का संबंध किस शरीर के साथ है? तो सारे शरीर के सुख को ईश्वर को होना चाहिए। ईश्वर से व्यापक होते ना सर्व शरीर नाम तद भोग जनक तो आपत्ति समानता भोग, ईश्वर भोग का जनक सब शरीर हो जाएगा। सर्व व्यापक होने से सब शरीर का भोग जनक तो आपत्ति समान है। न तद अदृष्टा जन्य तत्संयुक्त भी न तत्र भोग जननम, जितने शरीर है सब शरीर ईश्वर के अदृष्ट जन्य है क्या? ईश्वर अदृष्ट जन्य नहीं है, नहीं होने से ईश्वर संयुक्त होने पर भी ईश्वर में भोग जनन नहीं होगा। तरी यहाँ भी समान हो, सिद्धांत कहता है यहाँ भी समान है। जीवात्मा का संबंध सब शरीर के साथ हो किंतु तद अदृष्ट जन्य सब शरीर नहीं है, जो शरीर तद अदृष्ट जन्य उसी में भोग होगा, अन्य में नहीं होगा। न च कर्मणाम एव कथम असाधारण, फिर पूर्व पीछे होता है कर्म असाधारण कैसे होगा? कर्म भी तो सबका बराबर हो जाएगा, सब देह के साथ आत्मा का संबंध। सिद्धांत कहता है पूर्व तत् कर्म जन्यत्वाद, पूर्व तत् पूर्व कर्म से शरीर उससे कर्म, इसी कर्म जन्य होने से उसका ही साधारण होगा। पूर्व कर्म उसका असाधारण था, तत्जन्य शरीर हो गया असाधारण, उसके कर्म ही वो साधारण, इसी प्रकार इसी प्रकार अनादि ही कर्म से शरीर, शरीर से कर्म। अन्यथा ईशात्मनि तब अभ्यागते, ऐसा नहीं मानोगे तो ईश्वर का अदृष्टजन्य क्यों नहीं, ईश्वर अदृष्टजन्य क्यों नहीं है, कौन सा शरीर नहीं क्यों नहीं? चैत्र भोगजनक अंकुरादेह तद अदृष्टजन्यत्वात्, चैत्र भोगजनक चैत्र भोग का कारण अंकुर हुआ तद अदृष्टजन्य होगा, अदृष्ट से ये अंकुर जो आपको अंकुर कुछ खाद्य मिला, आपका भोगजनक हो गया खाद्य है नहीं, तो आपके अदृष्टजन्य होगा या नहीं होगा? आपके अदृष्टजन्य, और जो अंकुर बना आपके देह के अंकुर बना बाहर बना वहाँ अदृश्य कैसे रहेगा? यदि आत्मा यहाँ है आपका अदृश्य वहाँ बना, अंकुर बना है बाजार में कोई ला कर दिया और भोगजनक हो गया, तो जो अंकुर बना उस समय अदृश्य वहाँ है या नहीं आपका? अब आत्मा यदि यहाँ रहेगा अंकुर वहाँ कैसे रहेगा? आत्मा समवेत से अदृश्य से साक्षात अंकुर असंबंधात, आत्मा में समवेत जो अदृश्य होगा अंकुर के साथ साक्षात संबंध नहीं हुआ, तो आत्म द्वारक संबंध सच बाच्यतायाम, तो फिर क्या मानना पड़ेगा? अदृष्ट का संबंध अंकुर के साथ कारण बीज के साथ कैसे होगा? स्व अदृष्ट, अदृष्ट का से आत्मा, आत्मा का संबंध होगा अंकुर के साथ, आत्मा का संयोग होगा, तो आत्मा का संबंध अंकुर के साथ कैसे होगा? आत्मा यदि व्यापक हो, नहीं तो परिचन्न होगा तो आत्मा का संबंध अंकुर के साथ नहीं होगा, आत्मा ने विभूतम सिद्ध हो जाएगा। इसी पर तार्किक के लोग सिद्ध करते, जो कोई कलम विदेश अमेरिका में बनी कलम लिखनी यहाँ पे आया भोजन का हुआ, तो ये बनते समय अदृष्ट कारण है, अपना अदृष्ट वहाँ यदि रहेगा तो इसी का कारण होगा, और अदृष्ट रहेगा कैसे? साक्षात अदृष्ट का संबंध होगा, अदृष्ट का से आत्मा, आत्मा का संयोग रहेगा तो आत्मा वहाँ भी रहना चाहिए, इसी प्रकार व्यापक सिद्ध करते हैं। न चैत्र भोगा हेतुरपि अंकुरादेर आत्म द्वारा अदृष्ट संबंधे भी तद अजन्यत्व तस्तंत्र चैत्र भोग कारण है अंकुर हेतुरपि अंकुरादे अंकुर प्या नहीं प्य हेतुरप्य अंकुरादेर आत्म द्वारा अदृष्ट संबंधे भी अदृष्टानि अदृष्ट संबंध आत्मा के द्वारा अदृष्ट का संबंध तो हो जाएगा होने पर भी तद अजन्यत्व तस्तंत्र आत्मा के अदृष्ट आत्मा के द्वारा अंकुर के साथ हो जाएगा, किंतु अंकुर यदि अदृष्ट जन्य होगा तो उसका भोग होगा, अंकुर यदि अदृष्ट जन्य नहीं होगा उसको भोग नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ईश्वर का आत्मा का व्यापक संबंध होने पर भी ईश्वर अदृष्ट जन्य नहीं होगा तो उसको भोग नहीं मिलेगा। इतना वाच्य जनक आदृष्ट निरूपित आत्मा द्वारा सन्निकर्ष से अति प्रसंगाभाव तंत्र तंत्रत्वात् जनक अदृष्ट निरूपित आत्मद्वारक सन्निकर्षस्य, जनक जो अदृष्ट है, जनक अदृष्ट निरूपित आत्मा, जनक अदृष्ट निरूपित आत्मद्वारक सन्निकर्ष आत्मा का संयोग होगा, अति प्रसंग हो जाएगा। जनक अदृष्ट जनकता अवच्छेदक वैजात्य विशिष्ट करना पड़ेगा, जिस अदृष्ट जिस कार्य का जनक है, जनक अदृष्ट निरूपित आत्मद्वारक संयोग हो जाएगा तो उसी के लिए भोग होगा। जनकता तो अदृष्ट से फल ही कौन नया, किस अदृष्ट में किस कार्य की जनकता है वो फल से निश्चय करना पड़ेगा, कारण कार्य भाव है। एवमेव उपपत्तु प्रतियोगी अभाववाच्य वाचक ज्ञान ज्ञादोव अदृष्ट कार्य रूपी संबंधांतर स्वीकार है माना भाव। इसी प्रकार प्रतियोगी अभाव में एक संबंध घट का अभाव है, घट प्रतियोगी और अभाव दोनों का एक संबंध है, अनुयोगिता प्रतियोगिता संबंध है। वाच्यवाचक शब्द और अर्थ का जो संबंध वाच्यवाचक संबंध ज्ञान ज्ञान ज्ञान और घट ज्ञान इसमें जिस प्रकार इसी प्रकार अदृष्ट कार्य में एक संबंध अलग संबंध कुछ नहीं माना। पूर्व विषय ने क्या कहा था अदृष्ट के साथ देह का संबंध करने के लिए उसका भी अलग शब्द कल्पना करो और अलग कल्पना करो संबंधांतर स्वीकार माना है प्रमाण नहीं सर्व के संबंध है। यत्तु कार्य अदृष्ट से वृष्टिया सह तद उद्देशन विहित क्रियाजन्य तो आदि रूप संबंध अस्तित्व उत्तम तन्न कार्य अदृष्ट कार्य वृष्टि का मेज कार्य कर्ण से अदृष्ट हुआ अदृष्ट का वृष्टि के साथ संबंध होता है तो वृष्टि के साथ अदृष्ट का क्या संबंध होगा तद उद्देश्य न वृष्टि के उद्देश्य या क्या गया तो विहित क्रियाजन्यत्व आदि रूप संबंध विहित क्रिया कार्य याग तजन्य अदृष्ट विहित क्रियाजन्यत्व आदि रूप संबंध अलग है तन्न तत्रापि यजमान आत्मद्वारक संयुक्त समवाय से जलक्षरणादि प्रयोजक होता तो वहाँ भी जलक्षरण जल में वृष्टि के लिए कारण होता है यजमान के आत्मा में जो संबंध संयुक्त समवाय आत्मद्वारक संयुक्त समवाय संयोग होगा वृष्टि मेघ के साथ आत्मा का आत्मा में समवाय संसार रहेगा अदृष्ट संयुक्त समवाय जलक्षरण आदि प्रयोजकत्वात् एतच सर्वम पररीत्या उत्तम ये जो कहा गया है शास्त्र में विभिन्न स्थान में ये तार्किक मत को लेकर के पररीत्या कहा गया ये तो आत्मा अदृष्ट जन्य जनक आदि सब अपने मत में नहीं है अदृष्ट तो मानते हैं किंतु ये जो संबंध परंपरा संबंध कल्पना करना कार्य का अनुभाव समते च व्यवस्था प्राग उत देहात्मा का संयोग नहीं है अध्यस्त तादात्म है तादात्म है कर्म मूलक है वो भी पूर्वकर्म मूलक ऐसे प्रकार अनादिकाल से चल रहा है अनादिकाल से तादात्म संबंध होकर के ही भोग होता है तथा च बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव ह्याराग्र मातो ह्यवरूपि दृष्टि श्रुतो बुद्धि गुण से और आत्मगुण से आराग्र मात्र अवरूपि दृष्ट बुद्धेर गुणेन आराग्र मात्र सूक्ष्म और आत्मगुणेन अपने स्वरूप से अवर व्यापक है इति श्रुति में बुद्धे गुणेन आराग्र मात्र तो कहा गया स्वाभाविक आराग्र नहीं बुद्धि गुण से स्वाभाविकमेव विभूतम अवरूपि दृष्ट पूरा पीछे क्या कहता है बुद्धेर गुणेन नहीं आत्मगुणेन आराग्र मात्र बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव ह्याराग्र मात्र ह्यवरूपि दृष्ट ये जो दिया है अपने तो क्रम से अन्य करते बुद्धेर गुणेन आराग्र मात्र आत्मगुणेन अवरूपि दृष्ट व्यापक वो क्या कहते हैं आत्मगुणेन आराग्र मात्रत्वम आत्मा के गुण से आराग्र मात्र सूक्ष्म हुआ अब बुद्धि के गुण से व्यापक आत्मा अणु है आराग्र हुआ अब बुद्धि व्यापक है उसका प्रकाश है इसलिए व्यापक हो गया आत्मा का जो गुण है बुद्धि वो व्यापक है इति व्युत्क्रमण योजना क्रम से नहीं कर व्युत्क्रमण से योजना करेंगे तथा अणुन चक्षुष प्रकाश व्याप्त एवं से पुरुष से प्रकाश व्याप्त अणुर्व से पुरुष इति श्रुति अनुसारात श्रुति में कहा गया ये जिस प्रकार अणु है चक्षु का प्रकाश फैल हुई है इसी प्रकार पुरुष का प्रकाश व्याप्त है आत्माणु है ये तो नवाच्यम व्यापकत्व बोधक अनेक श्रुति विरोध है न व्यापकत्व बोधक श्रुति बहुत ही आत्मा में व्यापकत्व महान जात्मा इति व्यापक व्यापक बुद्धेर गुणेन इत्येतद् अनुसारेण च अस्याव औपाधिक अणुत्व प्रत्यात् बुद्धेर गुणेन आराग्र मात्र औपाधिक अणुत्व है वास्तव अणुत्व नहीं और पुरुषस्य जा कहा पुरुषस्य स्वरूपम आदि कहाँ है पुरुषस्य जो कहते हैं वहाँ षष्ठी जो है राहु स्थिर इत्यादिवत उपचरितार्थत्वा च ये गौण है कल्पित तादात्म्य को लेकर के पुरुषस्य स्वरूपम पुरुष का जो दिया है वस्तुतः वही पुरुषस्य प्रकाश पुरुषस्य प्रकाश प्रकाश यदि आत्मस्वरूप है तो पुरुषस्य प्रकाश कैसे कहेंगे तो कल्पित को लेकर के राहु श्रेय के समान गौण प्रयोग है तथा च न व्युत्क्रमण अन्वय बुद्धि गुणेन को छोड़ करके आत्मगुणे न आराग्र मात्र बुद्धि गुणे न यवर ऐसे ठीक नहीं। तस्माद अणुत्वम न आत्मभेदकम, आत्मा का भेदक अणुत्व नहीं होगा, इसलिए आत्मा एक अद्वितीय है। अणुत्वाद आत्मा भिन्न भिन्न नहीं, आत्मन अणुत्व भंग। अच्छा इसमें श्लोक है, स्थितानि ग्रंथेषु प्रकटमुपदिष्टानि गुरुभिर् गुणो वा दोषो वा न मम परवाक्यानि वदतः परं तस्मिन्नस्ति समफलमिदं यन्निजधिया श्रुतीनां युक्तिना मकलि गुरुवाचां च विषयः। ग्रंथेषु स्थितानि गुरुभिर प्रकटम उपदिष्टानि, ये सब जितने जितने कहे गए ग्रंथ में सब गुरुओं के द्वारा स्पष्ट उपदिष्ट है, गुरुओं के द्वारा विभिन्न शास्त्र आचार्यों ने कहा है। इसलिए हमने जो कहा इसमें गुणों वा दोष वा न मम पर वाक्य नहीं बताता, उन आचार्यों के वाक्य को बोलने वाले मेरे ना गुण है ना तो दोष है, जैसे आचार्य ने कहा मैं इसे बताया। किंतु फिर क्या वा विशेष है, परंतु अस्मिन् अस्ति समफलमिदं यह निज धिया श्रुतीनाम युक्तिनाम गुरुवाचांच विषय अकली, इसमें ये मेरा परिश्रम का फल है, नहीं तो जैसे इसे कह दिया तो फिर ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। निज धिया अपने बुद्धि से श्रुति युक्ति और गुरुवाणी जो ग्रह उनका उक्ति कथन उनका जो विषय युक्ति अकली उसका मैं इकट्ठी किया संकलन किया, उनका रहस्य को यथार्थ स्वरूप को ठीक ठीक करके मैं बताया, इकट्ठी कर दिया संकलन किया इकट्ठी कर कहा श्रुति विभिन्न स्थान है युक्ति बहुत है गुरु वाक्य है उसका ही मैं स्पष्टीकरण करके रहस्यों का उद्घाटन किया। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री विश्वेश्वर सरस्वती श्रीचरण शिष्य श्री मधुसूदन सरस्वती विरचितायाम अद्वैत सिद्धो आत्मनिरूपण नाम द्वितीय परिच्छेद। आगे तृतीय चतुर्थ दो परिच्छेद है। ओम शन्नो मित्र।